Musa'nın kavmi. Onun ardından kendi ziynetlerinden canlıymış gibi böğüren buzağı heykeli yaparak onu ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve yolda göstermediğini görmediler mi? Onu ilah olarak benimsediler ve zalimler oldular.